našom, celá planeta v pohybe, jedna našom. Z Bratislavy do Berlína, z Ríma do Londýna, dneska nikto nespí, dneska sa to začína. Andiamo! Let's go! Let's go! London calling, put your hands up! Berlin schreit, ein, zwei, Polizei! Paris, Bibel! Ale, ale, ale, Slovensko, Rebe! Ideme! Ole, ole, ole, ole! Ole, ole, ole, ole! Mamma mia, to je jazda, to je hit! Celý svet v jednom rytme, nemôžeš to zastaviť! Ole! Scream. Čas, tento hit v tebe prebudí dráve.